mamo, kiedyś to może wystarczało, ale ten rok jest zupełnie inny. Tym razem kup Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyt, ale także cynk, selen i aż 2000 jednostek witaminy D3, kluczowej dla wsparcia odporności. Masz rację, to nie czas na utarte schematy. Kupię Rutinacea Max D3. Suplement diety Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ewakuacja mieszkańców kamienicy w Świętochłowicach po zawaleniu się ściany wyburzonego budynku. TOPR ostrzega, w Tatrach panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Włochy na drugim miejscu w Unii pod względem liczby zaszczepionych. Pierwsi są Niemcy. Kilkudziesięciu strażaków uczestniczyło w nocnej akcji po zawaleniu się ściany będącej pozostałością po wyburzonym budynku przy ulicy Świdra w Świętochłowicach. Nikomu nic się nie stało, ale mieszkańcy sąsiedniej kamienicy musieli spędzić noc u rodzin lub znajomych. Prawdopodobnie dziś będzie wiadomo, kiedy wrócą do swoich mieszkań. Gruzowisko przeszukały specjalnie szkolone psy. Nikogo nie znaleziono. Ratownicy TOPR byli kilka razy wzywani przez poszkodowanych turystów. Lawina, która zeszła z wrót Chałubińskiego, porwała 3 osoby. Nie zostały one przysypane, ale jedna z kobiet doznała poważnych obrażeń. Jak informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego, w górach panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Na szlakach jest śnieg i lód i jest ślisko. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Włochy są na drugim miejscu w Unii Europejskiej po Niemczech pod względem liczby zaszczepionych, poinformował komisarz do spraw epidemii Domenico Arcuri. Zaszczepiono tam ponad 63 tysiące osób. Najnowsze dane są odpowiedzią na zarzuty, że szczepienia postępują zbyt wolno. Władze regionów narzekają na niedobory personelu medycznego i trudności organizacyjne. Do szczepień zatrudniani są emerytowani lekarze i wolontariusze. W niektórych placówkach personel pracuje na dwie zmiany. Na pierwszej pobiera wymazy, na drugiej szczepi. W Kalabrii lekarze podają szczepionki także poza godzinami pracy. Z kolei w Lombardii i Marche brakuje odpowiednich strzykawek, które jeszcze tam nie dotarły. Na Sardynii pierwsza faza rozpocznie się dopiero 7 stycznia, bo wielu pracowników służby zdrowia jest na urlopach. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Jeszcze do piątku można składać wnioski do programów Opieka Wytchnieniowa i Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Celem programu jest umożliwienie odpoczynku od codziennej opieki nad niepełnosprawnym bliskim, mówi pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Dzięki tej opiece wytchnieniowej mają szansę na 240 godzin, w których mogą skorzystać z profesjonalnego opiekuna, który przyjdzie do domu i zajmie się osobą niepełnosprawną po to, żeby mogli odpocząć, wyjść. Lub też mogą skorzystać z 14 dni pobytu całodobowego po to na przykład, żeby wyjechać i odpocząć. W ramach obu programów samorządy mogą otrzymać wsparcie finansowe do nawet całości kosztów usługi. Atak zimy w Hiszpanii. Meteorolodzy ostrzegają przed mrozem i śniegiem w 14 regionach, a w górach przed lawinami. Najtrudniejsza sytuacja jest w Katalonii i Kantabrii, na północy kraju. W kilku prowincjach zamknięto część dróg. 350 osób odciętych od świata przez śnieg ewakuowano z miejscowości Navas Serrada w pobliżu Madrytu. W całym regionie panują trudne warunki jazdy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Polsce też niełatwe warunki jazdy. Synoptycy ostrzegają przed opadami, miejscami marznącymi i powodującymi gołoleć oraz marznącymi mgłami na zachodzie. Pochmurno jest w całym kraju. Nieco przejaśnić się może jedynie na Podkarpaciu. Nad morzem mocno wieje. Na termometrach w Zielonej Górze 0 stopni, w Szczecinie 1, w Gdańsku i Augustowie 2, w Warszawie i Wrocławiu 3, a w Krakowie i Rzeszowie 4. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nandi ma 3 lata i nie wie, co to ciepły posiłek. Codziennie je tylko papkę z kukurydzy. Co siódme dziecko w Senegalu nie dożyje 5 roku życia z powodu niedożywienia. Polska misja medyczna niesie ratunek dzieciom w Senegalu. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sami. Arfik, nasi zagadkowi przyjaciele, którzy przysłali nam tę piosenkę, piękną moim zdaniem. Nie musi być zawsze różowo, tak śpiewają niby nie, no ale w sumie w końcu mogłoby być po tym roku pandemicznym ciężkim, mogłoby być w końcu różowo. Ale my trochę mamy dzisiaj bardziej różowo, ponieważ w naszej drugiej zagadkowej godzinie jeszcze przez moment pan Czesław. Tak jest, jest bardzo miło. No, Zil w dodatku. Tak. Dania na tapecie, proszę państwa. A dlaczego, Klaro, Dania na tapecie? Dlaczego o Danii dzisiaj rozmawiamy? Bo to jest najszczęśliwszy kraj na świecie. Tak, bo ponoć według wszelkich rankingów jest to kraj, w którym mieszkają najszczęśliwsi ludzie na świecie. I my już za chwilę, za sprawą pewnej niezwykle interesującej opowieści, tam właśnie się znajdziemy. Ale zanim garść informacji, czy to prawda, że duńskie dzieci są bardzo spokojne i rzadko kiedy płaczą? Oj, myślę, że duńskie dzieci, z tego co ja pamiętam, są takie same jak każde inne dzieci i to jest całkowicie okej czasami płakać. I ja też dodam, Kasiu, że mówi się, że Dania i Szwecja to są takie kraje bardzo szczęśliwe, ale pamiętamy też, że nawet w najszczęśliwszym kraju na świecie dorośli czy dzieci potrafią też się smucić, bo tak naprawdę szczęście to nie tylko samopoczucie, a czasami szczęście to jest dlatego, że czujesz się bezpiecznie w kraju, w którym mieszkasz. No tak, i prawda może być taka, że w każdym kraju są ludzie i jest taka prawda, że są i szczęśliwi, i nieszczęśliwi, bo w dużej mierze to też zależy od samego człowieka, jaki świat stworzy w swoim wszechświecie, czyli w swojej własnej głowie, to bez względu na to, co dzieje się dookoła, może być po prostu szczęśliwy. I tego wam życzę, może żeby być tak właśnie było. No ja też życzę wam, żebyście... Bo czasami to wystarczy sobie spojrzeć na swoje życie i zapytać, czy to, co ja mam, czy to nie jest jednak dużo, jednak żyjemy w takich czasach i się cieszyć tym, co się ma. I ty się potrafisz tak cieszyć? Ja się, ten rok pandemiczny nauczył mnie bardzo, bardzo, bardzo, że tak naprawdę trzeba się cieszyć z tego, co się ma, bo nigdy nie wiadomo, jak życie może się zmienić. A ten rok to był bardzo różny i no, niektórym było lepiej, niektórym było gorzej. Ale jednak warto czasami tak na spokojnie po prostu zaakceptować i umieć się cieszyć nawet małymi rzeczami. No tak, ale takie małe rzeczy, dla niektórych wielkie rzeczy, to są podróże, które zostały nam zabrane przez los, przez pandemię, przez izolację. Ale gdybyśmy mogli teraz wyruszyć dokąd chcemy, wiesz, dokąd ja bym chciała polecieć? Gdzie? Ja bym bardzo chciała polecieć na przykład na Grenlandię albo Wyspy Owcze, ponieważ one należą do Królestwa Danii. Tak, tak. Ja nie ukrywam, ja muszę się pochwalić, że ja kiedyś w 9 klasie podstawówki miałem wielkie szczęście i polecieliśmy całą klasą na 4 dni do Kangalusak. A Kangalusak to jest, po lewej stronie Grenlandii, czyli bliżej Stanów. I aha, tam jeszcze wtedy, jak byliśmy, było... W szkole w polskiej? W 9 klasie. W duńskiej, ale nie ukrywam, że to był ostatni rocznik, który dostał pozwolenie, bo jak inni polecieli do Londynu na 3 dni, to my się chwaliliśmy, że załapaliśmy się polecieć na Grenlandię. I tam była baza amerykańska jeszcze. Jej już nie ma, ale wtedy jak tam polecieliśmy, to pamiętam, że idziemy z kolegami, a tu taki amerykański jeep zatrzymał się i mówi: "Hey guys, do you wanna ride?" A my zachwyceni pewnie i wiózł nas amerykański żołnierz z powrotem do naszego takiego miejsca, gdzie mieszkaliśmy. Też helikopterem zwiedzaliśmy te, jak się nazywa u nas po polsku, takie te wszystkie takie lodowate strefy. No i też mieliśmy przyjemność z psami, jak to się mówi, na sankach. Rozmawiać, jechać. A nawet tak. Tak, tak. Ale wtedy nie wiedziałeś jeszcze, że zostaniesz bałwankiem Olafem. Nie wiedziałem i ja myślę, że naprawdę ma się tylko jedno przeznaczenie. A to jest nieprawdopodobnie piękna historia, historia twojego życia. Twojego dzieciństwa. Bo tak jak mamy przyjaciół, Klaro, masz przyjaciół swoich, prawda? Na ile są dla ciebie ważni? Dużo. A dlaczego są dla ciebie ważni? No bo, nie wiem, jakoś tak. Trudno sobie wyobrazić życie bez nich, prawda? Tak. No to wyobraźmy sobie teraz taki scenariusz, to trochę zabrzmi jak scenariusz filmowy. Jest Czesław, ma lat, nie wiem ile, 10, 12, 8, tak w zagadkowym wieku jest i ma wielu przyjaciół, ale każdy z nich pochodzi z innego kraju, z innego zakątka świata. Na przykład skąd? No, kolega Ali był z Turcji, Ümer był z Maroko, był kolega z Indii też, a też pamiętam, że bawiliśmy się z kolegami w innym bloku, oni byli wszyscy z Wietnamu, więc koledzy byli z różnych, tak, z Iraku, z Iranu, jeden kolega był Kurdem pochodzenia syryjskiego. No i to wszystko się tak mieszało. Ale też miałem polskich znajomych, miałem też duńskich, wiadomo, więc to wszystko było takie bardzo pomieszane, ale to też fajnie uczyło, bo jak odwiedzało się swoich kolegów, to nagle dostawało się bardzo gorącą, bardzo słodką herbatę, albo dostawało się rzeczy, które nie były w domu. A odwrotnie, moi koledzy się bardzo cieszyli, bo jak przychodzili do mnie, to uwielbiali polskie krówki i w ogóle tak się cieszyli, jak moja mama dawała cukierki polskie, albo jak jedli coś innego. Więc tak się to wszystko mieszało i to było bardzo, bardzo, bardzo fajne. A ile można się było nauczyć tolerancji, takiej radości w przebywaniu, ciekawości świata i życia, no bo każdy przynosił tu swoje życie pytanie. Inne. A proszę bardzo. Też. A skąd się wzięli wszyscy z innych krajów koledzy akurat w tym miejscu? To dlatego, że Dania w latach 60. i 70. specjalnie potrzebowała dużo pracy. Dużo rąk do pracy, tak jak troszeczkę my teraz u nas w Polsce potrzebujemy, bo były... I zapraszała wtedy dużo chętnych ludzi, to się nazywało Gesterarbeiter, czyli przyjeżdżali ludzie z różnych zakątek świata, a my Polacy tam przyjeżdżaliśmy z różnych innych powodów, ale to było tak, że potem się rodziny ściągało i generalnie niektórzy też, Klara, uciekali, bo była wojna. Jak była wojna Iran-Irak, no to wtedy dużo uciekało po prostu i mogli... A ty byłeś na świecie już, kiedy była ta wojna? Znaczy, tak, byłem na świecie, ale byłem małym chłopczykiem, więc to nie moi koledzy sami, tylko z rodzicami przyjeżdżali. Mhm. Wiesz, tak samo jak ja przyjechałem do Danii, bo rodzice wzięli mnie za rękę i moją siostrę. Czesława, gdybyś teraz w tym ważnym czasie, noworocznym czasie, miał złożyć piękne życzenia tym wszystkim swoim kolegom, którzy nauczyli cię właśnie tolerancji i takiej radości współdziałania, innej kultury, tradycji. Jakie życzenia złożyłbyś im i jakie życzenia noworoczne złożyłbyś naszym zagadkowym słuchaczom? No to myślę, że moim kolegom, większość, nie mam już kontaktu z nimi, ale bym złożył im takie życzenia, żeby jednak mimo to, że cały czas są troszeczkę egzotyczni w takim kraju jak Dania, to żeby cały czas mieli szczęście do spotykania fajnych, otwartych ludzi i zagadkowych słuchaczom też bym życzył, że teraz rozmawiamy o różnych miejscach, a mam nadzieję, że właśnie, że ty, Klara, może kiedyś pojedziesz do Legolandu z rodzicami, bo słyszałem plotę, że rodzice byli w Legolandzie, ale to zanim ty jesteś... Ale na pewno byłam w Disneylandzie w Stanach Zjednoczonych. No to wiem, a to już... Rozmawialiśmy. Nie pochwaliłaś. To jest o wiele daleko i zazdroszczę tobie, to też bym chciał, ale do Legolandu to jest... Ale pojechaliśmy do Stanów Zjednoczonych, tak? Na 2 miesiące. Oj, ale to super. To powiem sobie, że życzę wszystkim zagadkowym właśnie, żeby mieli takie podróże długie jak Klara, ale też te króciuteńkie. I od razu chcę powiedzieć, że Dania naprawdę jest piciuteńko. To jest 7 godzin samochodem z Warszawy. 7? Poczekaj, Klara. Do Rostocku, potem bierzemy prom dwugodzinny, do Gesser, jesteśmy w Danii i tak naprawdę po 10,5 godzinach jesteśmy w Kopenhadze, albo jedziemy po prostu od razu do Legolandu i wtedy nie musimy wcale brać żadnego promu. A ja myślałam, że jest jakiś dzień do Danii albo dwa. Nie, widzisz, dlatego to jest tak bliziuteńko. Czasami... Ale wiecie, ja myślę sobie, że nieraz jak jest tak bliziuteńko, jak wyjdziemy, nie wiem, na dwór i takim całym światem może też być trzepak po prostu. To prawda. Tak. Ja najbardziej z dzieciństwa pamiętam to miejsce i pamiętam tę bandę naszą i te krzaki, które tak się ruszały, trzęsły, dlatego że dzieciaki się w tych krzakach chowały, bawiły w chowanego i to też była piękna podróż. Czesławie, z tego co wiem, w języku duńskim słowo tak oznacza po polsku dziękuję. Tak, tak, tak, fodym, to tak, tak. Wiem. Mi ostatnio chyba mówił albo mama, albo tata, że właśnie tak. Tak. Albo ktoś mi mówił ostatnio, że tak, to znaczy po jakimś języku dziękuję. Tak, dlatego my powiemy tobie teraz wielkie... Tak, tak, prawda, Klaro? Tak, Czesławie. Dziękuję, Kasiu, dziękuję, Klara. Bardzo dziękujemy. No, naszym gościem był Czesław Mozil. To zawsze święte, jak do nas przychodzisz. No, a pożegnamy się w sposób dosyć nieoczywisty. Piosenka ze specjalną dedykacją dla kogoś, no bo ta osoba bardzo lubi tę piosenkę i potrzebnęła mi wczoraj. A gdyby ona zabrzmiała, byłoby miło. Mam nadzieję, że miło było i że będzie. A jest to osoba, która opublikowała pierwszą książkę, kiedy miała 15 lat. Klaro, ty masz 9? No to tak jeszcze 6 lat. W tajemnicy przed rodzicami. Wyobraźcie sobie, jak byli bardzo zdziwieni, kiedy listonosz przyszedł, zapukał w drzwi i przyniósł egzemplarze autorskie. Kiedy był rok starszy ten człowiek, czyli miał lat ile? 16. Brawo. To jako pierwszy Polak został stypendystą szkockiej uczelni, która nazywała się jak? Gordon Stern. Dalej się, mam nadzieję, nazywa. Nazywa się, oczywiście. A niektórzy ją znają jako Hogwart. Ha! Dzisiaj człowiek ten jest ekspertem w dziedzinie mediów elektronicznych i oczywiście zbiera stare komputery, pisze o nich książki, ale jest też podróżnikiem. Zwiedził ponad 45 krajów. Mam pytanie. Nieaktualne, 60. A, nieaktualne informacje mam. A jaka to jest w ogóle szkoła? Taka pisarstwa. To była szkoła życia. Wyjątkowa i zupełnie magiczna. Niektórzy nazywają ją Hogwartem, bo rzeczywiście pani Rowling, czyli autorka Harry'ego Pottera, przyjeżdżała do tej szkoły w latach 90. i tam wymyśliła Hogwart, czyli szkołę Harry'ego Pottera. Można powiedzieć, że skończyłem Hogwart przed Harrym Potterem, bo kiedy ja chodziłem do tej szkoły, to jeszcze Harry Potter nie narodził się, nie był opublikowany. Być może był w wymyślach wyobraźni autorki. No i ja właśnie skończyłem. To było liceum. A kto tam się uczył? A uczył się tam pisarz, podróżnik Marcin Kozioł. Chociaż ja bardzo chciałabym nawiązać do pewnego wydarzenia. Wyobraź sobie, Klaro, że pan Marcin tańczył w takim kameralnym pokazie przed samą królową Elżbietą II i mało brakowało, by wpadł w objęcia jej królewskiej mości, wywołując oczywiście przerażenie na twarzach agentów specjalnych. I to wszystko prawda, nie zostało wymyślone, a wszystko przez to, że ktoś zbyt gorliwie wypastował podłogę. Ta podłoga była śliska i zacząłem sunąć w objęcia jej wysokości. Na szczęście zatrzymałem się, padając przed nią, a nie w jej objęcia. No to teraz poprosimy o muzykę pana Bacha, menuet, który mam nadzieję, że stworzy teatr wyobraźni. I można sobie wyobrazić, jak na kolanach zasuwa pan Marcin po wypastowanej podłodze wprost w objęcia królowej. To taki kadr z filmu trochę, prawda? No a dzisiaj pan Marcin przychodzi do nas ze swoją świeżuteńką, nowioteńką książką pod pachą. Gwiazda Blachonosego to jest trzecia część serii Detektywi na kółkach. Co mnie w tym zachwyca? Po pierwsze, jest to bardzo ważne, ponieważ bohaterką tej książki jest dziewczynka, która jeździ na wózku inwalidzkim. Po drugie, jest to niezwykle istotne, dlatego że w tych książkach pan pisarz przywołuje postaci, które naprawdę kiedyś żyły, które naprawdę istniały i o których świat zapomniał. A tu proszę, tadam, i są. Ale żeby o takich postaciach opowiadać, no to trzeba rzeczywiście zrobić potężną pracę. To prawda, zazwyczaj ta praca pisarska nad książkami z serii Detektywi na kółkach trwa przynajmniej rok, czasami dwa lata. Tak było w przypadku Gwiazdy Blachonosego, czyli najnowszej książki, którą Kasia trzyma w tej chwili w dłoniach. A Gwiazda Blachonosego to jest książka, w której współczesne wydarzenia, przygody i zagadka detektywistyczna splata się z wydarzeniami z przeszłości, a bohaterem tych wydarzeń jest ktoś, kto się wiąże z opowieścią snutą przez ostatnią godzinę. Tycho Brahe, tak się po polsku czyta jego imię i nazwisko. Duńczyk. Już słyszeliście państwo w wykonaniu Czesława, jak po duńsku odczytuje się jego państwo imię. Nie słyszeli. Nie? To my tutaj, jak piosenka sobie tak podrygiwała i nasze nogi w jej rytm, to Czesław rzeczywiście zdradźmy, bo to bardzo ciekawe są te kuchenne opowieści, prawda? Nasze radiowe. No to wtedy Czesław tutaj dał nam taką mini lekcję języka duńskiego. I opowiadał właśnie o tym, że Tycho Brahe po duńsku brzmi troszeczkę inaczej. Ja się nie ośmielę powtarzać tej wersji wymowy, ale myślę, że to nie jest istotne, bo gdybyśmy próbowali napisać to tak, jak to się wymawia po duńsku, pewnie nikt nie byłby w stanie odnaleźć informacji o Tychonie Brahe. Należy to spolszczyć. Niezwykły człowiek. Tak jest. Astronom i blachonosy. Nie bez powodu blachonosy. Właśnie, dlaczego blachonosy? Nie wiem. A może jakiś pomysł masz, Klaro? Nie wiem, bo miał nos już blach. A i bardzo dobrze wymyśliłaś, a wszystko dlatego, że to był dosyć zadziorny chłopak. W młodości wdał się w pojedynek, nie byle o co, bo ktoś mu zarzucił błąd w rachunkach, w obliczeniach. No i wyzwał tego kogoś na pojedynek. Ten ktoś, co zrobił, pozbawił go kawałka nosa. No i od tej pory... ja wiem, to straszna historia, ale nic się nie ma, do blachonosy nic sobie z tego nie zrobił, przynajmniej niewiele. Przyprawił sobie kawałek blaszanego noska i od tej pory został blachonosym. No dobrze, ale on to zrobił naprawdę. To nie jest fikcja literacka, to nie jest wymysł. Taka postać istniała, tak. Fenomenalna, znakomita. Nie wiem dlaczego, tak rzadko się mówi o nim, ale rzeczywiście tak się stało. Poza tym on zachowywał się zupełnie, można powiedzieć, niekonwencjonalnie, czyli nie tak jak wszyscy wokół, ponieważ... No, miał przeróżne... myślę, że można go by porównać do gwiazdy, ale nie takiej z nieba, tylko do gwiazdy rocka, bo żył dosyć ekstrawagancko, czyli właśnie wystawne prowadził życie, zbudował sobie zamek, ten zamek zamienił w obserwatorium astronomiczne. To obserwatorium to było jedno z najnowocześniejszych w tamtych czasach, czyli w XVI wieku, bo wtedy właśnie żył i tworzył Tycho Brahe. Obserwatorium astronomiczne w całej Europie, ten zamek zamienił w obserwatorium i do tego obserwatorium zapraszał naukowców, ale nie tylko, także swoich przyjaciół, między innymi błazna. Błazen pomieszkiwał u niego w zamku, gdzie go można było spotkać, najczęściej można było go spotkać pod stołem, bo błazen był obżartuchem i lubił sobie coś podjeść pod tym stołem. Ale nie tylko, bo też Tycho Brahe miał niezwykłe zwierzątko, które trzymał u siebie w zamku. I teraz Klara, ciekaw jestem, czy uda ci się trafić. Jakie to mogło być zwierzątko? Smok. No to dobry trop. Rzeczywiście mógłby mieć smoka, tylko... Jaszczurka? Troszkę większe to było niż jaszczurka. Miało rogi. Kameleon? A, było większe i miało rogi. Rogi? No, troszkę przypomina Rudolfa, ale to nie jest Rudolf. I to nie jest łosoś. I to nie jest łosoś. Bo to jest łoś. Łoś, miał łosia. Przepiękne tak zwierzę. Przepiękne i trzymał je sobie u siebie w domu, czyli w zamku. No i właśnie, to jest także prawdziwa historia genialnego astronoma z XVI wieku. Ja zachęcam was, abyście poczytali sobie trochę więcej na temat tego pana. A cała przygoda zaklęta w książce pod tytułem Gwiazda Blachonosego zaczyna się tak. Pomocy! Jest tam kto? Julka waliła pięściami w ciężkie, sprawiające wrażenie pancernych drzwi. Proszę otworzyć! 15-latka nie liczyła na to, że metalowe, grube drzwi ulegną jej pięściom. Miała jednak nadzieję, że hałas i jej głos przedrą się przez stalową powłokę. To bardziej chyba tak było słychać. Dobra, to ty uderzaj, ja będę czytała. Cóż, jednak z tego, skoro po drugiej stronie, na korytarzu planetarium imienia Tychona Brahe, w Kopenhadze, nie było nikogo, kto mógłby usłyszeć jej próby i wydostać Julkę z ciasnego, ciemnego schowka. No, niestety, to wcale nie będzie takie proste, żeby ona mogła się stamtąd wydostać. Chociaż, jeżeli będę ja... To przeczytaj. To jest książka detektywistyczna z zagadką i zaczyna się właśnie w takim momencie jak u Hitchcocka, czyli w samym centrum akcji. Chociaż, jeżeli właśnie będę ja, jeżeli będziesz ty, Marcinie, jeżeli będziemy my razem z Klarą, to może damy radę. Trochę właśnie o tym, o sile, która drzemie w nas wszystkich. Jest ta piosenka. Toi et moi, czyli ty i ja i Kids United. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. À deux, à mille, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage. plus moi, czyli ja i ty, i my razem, i ta siła w nas. No i właśnie, wtedy możemy otworzyć te drzwi i uwolnić tę dziewczynkę, która nagle została zamknięta. I jak pukała, bo ty to dobrze robisz, Klaro, jak to było, do świata pukała, tak, tak, i nikt nie otwierał, ale w końcu otworzył. Dlaczego? No inaczej nie byłoby dalszej części książki, o której dzisiaj opowiadamy, i nie byłoby historii o Tycho Brahe, genialnym astronomie, alchemiku blachonosym. Ale nie byłoby też tego, gdyby nie pewien pies, Spike, który tak naprawdę mieszka nieopodal. Tak, nie został wymyślony. W tych książkach, w książkach z serii Detektywi na kółkach, bardzo wiele jest oparte na faktach. Cała ta historia z przeszłości zawsze, niezależnie od tego, czy opowiadamy o Tychonie Brahe, czy w poprzednich książkach, tam były inne postaci, zawsze była potężna praca udokumentująca wydarzenia z życia, chociaż wydają się one wymyślone, fantastyczne, to jednak to wszystko jest prawda. Podobnie jest z bohaterami. Ale zaraz, Marcinie. Mhm. Ile trwało poszukiwanie tych informacji? Około 2 lat, jeżeli chodzi o gwiazdę Blachonosego i Tychona Brahe, która jest postacią mało znaną, mało udokumentowaną, to rzeczywiście zbierałem różne książki, dokumenty przez 2 lata i tyle trwała praca nad książką. Bo my dostajemy książkę gotową do ręki. Nie interesuje nas to, jak ktoś to napisał, skąd wziął informacje, ale żeby te informacje były wiarygodne, to muszą być sprawdzone. Żeby ktoś dał swoje nazwisko, czyli napisał na okładce książki Marcin Kozioł, to ten Marcin Kozioł musi zrobić to uczciwie. Musi naprawdę wykonać ciężką pracę, abyśmy my potem mogli z tego korzystać. I poza historią tego genialnego astronoma, no właśnie jest także historia dziewczynki, która porusza się przy pomocy inwalidzkiego wózka. Tak, przy czym ta dziewczynka to nie jest książka o niepełnosprawności. Wręcz przeciwnie, to jest książka o superbohaterce, która realizuje swoje marzenia i mimo przeciwności losu, mimo wydarzeń z przeszłości, które sprawiły, że teraz porusza się na wózku, który nazwała Wiking, to ta dziewczynka została detektywem i zmaga się, radzi sobie doskonale z łamaniem szyfrów, z tajemnicami, z zagadkami, no a te zagadki, tak się okazuje, łączą się z wydarzeniami z przeszłości, a te wydarzenia są prawdziwe. Natomiast dziewczynka nie działa sama. Julka, 14-latka, ma wspaniałego przyjaciela Toma, o rok starszego. Łączy ich niezwykłe uczucie, ale o tym pewnie jeszcze powiemy, albo czytelnicy przekonają się, czytając te książki. Natomiast ważne i zupełnie wyjątkowa relacja łączy Julkę i Spajka. Spajka, czyli psa labradora biszkoptowego, i ten pies nie został wymyślony. Spajk mieszka w Warszawie na Ursynowie, jest psem w rzeczywistości Marka Sołtysa, czyli szalonego wózkowicza, tak sobie mówi pan Marek. Mm-hmm. Jeżeli nas słucha, to pozdrawiam gorąco, i jeżeli ktoś się wybierze na ulicę Belgradzką, to być może Spajka spotka na spacerze ze swoim panem, ponieważ oni tam się przechadzają. 3 razy dziennie można ich spotkać. Ja znałem tego prawdziwego Spajka, zanim zacząłem pisać, i wiele lat temu, pierwszą część Detektywów na kółkach. Kolejność czytania jest zupełnie dowolna, więc można sięgać od razu po gwiazdę Blachonosego. No i tak powstał Spike książkowy. A Spike w gwieździe Blachonosego zakocha się. No tak, bo dlaczego nie? Ale mówimy o tych wózkach inwalidzkich, które są takim wehikułem, który przenosi człowieka z miejsca na miejsce. Ja mam nadzieję, że to będzie coraz prostsze w naszym mieście, w każdym mieście, żeby ci ludzie mogli poradzić sobie na przykład z krawężnikiem, Klaro. Chciałabym coś powiedzieć, na przykład może będą kiedyś takie wózki, że masz normalnie ten pan, na przykład może ktoś być z daleka i ma taką kamerkę, gdzie kto jest, i sobie po prostu kiedy ktoś nam wrześnie stop, że tamten już nie może go pilotować, ale nadal widzi, gdzie jest, i że tamten też może go pilotować z na przykład zupełnie innego miasta. No, ale o co chodzi, żeby było prościej, żeby było wygodniej. Aby jak się ktoś zgubi, nie zna drogi do domu, a tamten zna, żeby mógł z domu go poprowadzić do domu. A takim pilotem jest Spike, wiesz? Pies asystujący, czyli Spike, to jest właśnie postać, najwierniejszy przyjaciel Julki, wspaniały detektyw, ale jednocześnie ten pies pełni rolę pomocnika, który jest takim pilotem dla Julki w wielu sytuacjach i pomaga, potrafi pociągnąć ją za sznurek i dzięki temu może wyjechać z jakiejś kolejny, z piasku. Psy asystujące nie tylko są przyjaciółmi, ale także pomocnikami. Tak, ja takie psy również znam i widziałam, kiedy pies o sobie niepełnosprawnej, która nie potrafiła sama na przykład założyć albo ściągnąć sobie skarpetki, zwykłej skarpetki. On pomagał jej to zrobić. To było wzruszające, piękne, ale pamiętam też spotkanie z pewnym Karolem, który co prawda nie porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego, ale ma taki balkonik na kółkach. To jest taka podpórka. I to jest niezwykły chłopiec, niedowidzący, ma problemy z chodzeniem, no bo stąd ten balkonik. I nazwał sobie go moje BMW, bardzo mały wóz. I opowiada o tym z takim uśmiechem i z taką radością i jest bardzo dobrym nauczycielem życia dla nas wszystkich. No ale myślę sobie, że i dla pana Tycho, i dla Julki, i dla Spajka, i dla tego Karola uśmiechniętego niezłą nauczycielką życia mogłaby być kobieta, która potrafi mówić niemal z prędkością światła. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. It backwards, which is Sue Cordyli of Exitsiligarthily Creepus. She may be tricky, but she's bloody good. So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. Pick out those 18 consonants and 16 vowels as well, and put them in an order which is very hard to spell. S-U-P-E-R-C-A-L-I-S. Stara, a przecież ciągle młoda piosenka z musicalu Mary Poppins, kiedy w roku 1964 świat ją usłyszał, wasza babcia mogła sobie na przykład, co ona mogła robić? Mogła sobie leżeć w dziecięcym łóżeczku, mogła niecierpliwie czekać na swoją porcję mleka. Kto wie, mogło tak być. A w jakim to było jeszcze raz roku? 1964. Dziękuję. Bardzo proszę. A do czego ta data jest ci potrzebna? Nie wiem, dekuras. Jesteś ciekawa. Ciekawa tak. Świata. I to też mogłyby być bardzo dobre noworoczne życzenia, żebyśmy wszyscy zachowali tę ciekawość dziecka. Zgadza się, Klaro? Mhm. A czy ty potrafisz zaśpiewać tę piosenkę po polsku? Nie pamiętam do końca, ale coś mi się skojarzyło jakoś, bo gdzieś to słyszałam, bo kiedyś jak byłam u cioci, właśnie... Oglądałam, ale już musiałam niestety iść do domu. No ale kojarzy dzisiaj, to już jest bliżej, prawda? No, a my teraz będziemy rozmawiali o kimś, kto do końca swoich dni zachował nieprawdopodobną ciekawość dziecka. A o tej osobie napisał książkę Marcin Kozioł, który z nami jest. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. No i to jest nieprawdopodobna biografia. Bo wyobraźcie sobie, że człowiek ten urodził się w momencie trwania potężnej burzy z piorunami. I potem tym się zajmował właściwie. Tak, nazwano go. Lekarz wziął na ręce noworodka, zobaczył te pioruny. Nagle te pioruny ustały. No i lekarz się zaśmiał, że o, władca piorunów przyszedł na świat. Wtedy sobie lekarz żartował przy powodzie. Ale się okazało, że miał rację, bo rzeczywiście po wielu, wielu latach nazywano tę niezwykłą postać, która zmieniła życie każdego z nas. Ale rzadko o tym pamiętamy. Nazywano właśnie władcą piorunów. No i chodzi o wynalazcę Nikolę Teslę. To jest, przed chwilą rozmawialiśmy o Tychonie Brache, bohaterze. To chłopak czy Nikole? A właśnie, Nikola. W Polsce, w Czechach i na Słowacji Nikola to jest imię noszone przez dziewczynki. A Nikola Tesla to pochodził z Serbii. Jego rodzice byli Serbami, no i Nikola tam to po prostu Mikołaj. No ale nikt tak nie tłumaczy jego imienia na język polski. Nikola Tesla, mężczyzna, człowiek, który to nie był mag, ale jego wynalazki były na swój sposób magiczne i w sposób czarodziejski zmieniały świat. Bardzo wcześnie zaczął czarować. Ile miał lat, Klaro? Jak myślisz, kiedy pierwszy zbudował, można powiedzieć, albo wynalazł coś wyjątkowego, coś pierwszego, potężnego? 15? Minus 10? 5? 5? Tak, tak. On odkąd pamiętał. A właśnie. Ja myślę, że nie będziemy to zadać wszystkich szczegółów, ale na jego koncie. Dlaczego? Jest... Mechanizm koła wodnego. No, przecież tak. Możemy sobie to wyobrazić. Nie, to nie do końca tak. Jeżeli chodzi o koło wodne, to było tak, że on miewał od dzieciństwa przebłyski, jakieś takie dziwne doznania. Pomysły. My nazwiemy to pomysłami, natomiast on po prostu miał wizję, on gdzieś się kładł, wyobrażał sobie coś i nagle widział urządzenie, gotowe urządzenie, coś, co nie istniało, ale mogło zostać konstruowane. Nie zawsze wiedział, do czego to służyło, ale potrafił to opisać. No i kiedyś zobaczył koło młyńskie, które już istniało wcześniej, czyli on nie był wynalazcą koła młyńskiego, natomiast koło młyńskie, które on zobaczył przed swoimi oczami, nie miało łopatek, bo normalne koło ma łopatki, woda spada na te łopatki, tak. Koło się kręci. On zrobił po swojemu. On zrobił po swojemu, powiedział o tym ojcu, tato mówi, to nie będzie działać, ale zbudowali mały model, postawili na rzece i się kręciło. Minęło kilkadziesiąt lat, no i już dorosły Tesla zbudował bezłopatkową turbinę, która była wykorzystywana w napędach okrętów podwodnych, nuklearnych okrętów podwodnych. I taki mały wynalazek z pomysłu przyszedł do głowy chłopca, który miał wtedy kilka lat, 5-6, przetrwał dziesięciolecia, żeby stać się podwaliną czymś, co zbudowało naprawdę niesamowity przełom w napędach okrętów podwodnych. Ale wiecie co, on jeszcze tych wynalazków miał 300. Tam takich, tak, ponad nie będziemy 300. Wymieniali, ale bardzo ważny dla nas na przykład. Radio. Nie słyszelibyśmy się teraz, gdyby nie pracowała pana Nikoli Tesli. Tak. Chociaż ktoś inny zabrał mu Nobla spod nosa. Tak jest. No bo sprzątnął w ostatniej chwili. A kto taki? To był Marconi. Też warto zapamiętać to nazwisko. To też był wynalazca i też człowiek, który sporo fajnych rzeczy wynalazł, wartościowych. Natomiast tutaj by się okazał nieuczciwy, bo składając wniosek patentowy, zrobił to kilka dni przed Teslą i nie podpisał pana Tesli, nie powołał się na to, że korzystał z jego prac, no i Tesla potem sądził się. Ale historia mu to zapamiętała. Historia zapamiętała także pewien fakt, że mały Mikołaj Tesla, mały, bo miał 5, 6, 7 lat, już potrafił czytać, zakradał się do biblioteki. I co tam robił w tej bibliotece? No oczywiście, że czytał. Oczywiście, że czytał, ale sprytnie to sobie wymyślił, bo tak to zrobił, że nikt z dorosłych nie widział, że pali się tam światło. Myślę sobie, że tak. Po pierwsze, nie posłuchał rodziców i to nie jest dobre. A nie mógł chodzić do mnie. No nie, no w nocy, co ty, musiał spać. Ale po drugie, gdyby on nie przeczytał tych wszystkich książek, to być może nigdy nie stworzyłby tego, co powstało w jego głowie, a z czego my teraz korzystamy. 300 wynalazków, Klaro. Dzięki niemu, dzięki Tesli. To ja sobie myślę teraz, że specjalnie dla niego uderzymy w nasze najpotężniejsze i najbardziej ulubione zagadkowe bębny. Ja nie tas līgo, līgo, izkartēmis pāres celtas līgo, āda tāmī nosadurti līgo, līgo, izkartēmī nosagriezti līgo, līgo, izkartēmī nosagriezti līgo. Ale ci ładnie poszło, jak to było? Lingua, lingua, lingua. Tak, Raganu Nax. Ragana to ponoć wiedźma. Wiedźma to ta, która wie. A ten zespół, no, nasz ostatnio ulubiony to Tautumeitas, Tautumeitas. Tak śpiewają sobie dziewczęta. Siedem pań. Dziewcząt, bo to bardzo młode osoby. Przepięknie śpiewają. I ta piosenka specjalnie była dedykowana komu? Bohaterowi książki Skrzynia Władcy Piorunów Nikoli Tesli. A teraz... Teraz, moi drodzy, w naszym zagadkowym studiu zagości on. Co to? Nie wiem. Uroczy, jak się drze. Dlaczego on tak się drze? Nie pomagaj mu, trzeba go uspokoić. Marcinie, może ty wiesz? No, brzmi jak no diabeł taki... tasmański, ale przypuszczam, że nie miał być to diabeł, tylko ktoś inny. Aha, to taki? To jego kuzyn. Przypuszczam, że chodzi o wombata. Ale nie bójcie się państwo i drodzy słuchacze. To jest wombat. A, wombat, to jest wombat. To jest zwierzątko, które pochodzi z Australii. Jak pokazuję młodym czytelnikom, którzy spotykają się po raz pierwszy z książkami o wombacie Maksymilianie, które napisałem. Na przykład Wombat Maksymilian i Królestwo Grzmiącego Smoka. Albo kolejne tomy przygód podróżniczych. Podróżnika wombata. To okazuje się, że to zwierzątko od razu kradnie wszystkim serce, bo ono naprawdę wygląda cudownie. Ja wyglądam. A, jest. Niektórzy mówią, że troszkę jak miś. Słyszałem, że także porównanie do wielkiego zmutowanego chomika, ale to nie może być chomik, bo przecież nie ma tak wielkich chomików, które ważą 30 kg i mają metr długości. Tak dużych chomików nie ma. On waży tyle, ile ja. Tak jest. I jest równie słodki, co ty. Naprawdę. To są piękne, bardzo radosne zwierzątka. A ile najwięcej lat żyją? 32 lata. Tyle ma najstarszy wombat, wombat Patryk, i to jest wujek naszego wombata Maksymiliana. Bo właśnie to jest wombat Maksymilian, to jest podróżnik, który wybrał się w niezwykłą podróż w poszukiwaniu najszczęśliwszego miejsca na świecie. I za tą podróżą nadąża muzyka. Może do Duni przyjechał. Jest to, do Duni, to tani chyba. Dunia. I ta muzyka, którą teraz słyszymy, to jest muzyka, którą słyszał wombat z książek Marcina Kozioła. Ale pamiętam, jak nie tak dawno temu zadzwoniliśmy do pewnego Polaka, który od lat, od 20 lat mieszka w Australii. I on opowiadał nam o tych strasznych australijskich pożarach. Tak. I opowiadał o tym, jak on ratował te wombaty z pożaru i potem bandażował im łapki, bo miał te zwierzątka poparzone łapy. I opowiadał, jak się niesamowicie z nimi zaprzyjaźnił. I bardzo żałował, że nie mógł zostawić sobie ich w domu, tak jak na przykład my mamy psa w domu. Dlatego, że tego robić nie wolno. Wombatów nie wolno w domu trzymać. Ale żałował bardzo także dlatego, że można było się z nim tak świetnie porozumieć. On reagował tak jak pies. Tulił się, przywiązał się do niego niesamowicie. No i potem trzeba było te maluchy wombatowe oddać. I oni właśnie napisali książkę. Tak, i to jeszcze wiele lat przed wydarzeniami, o których było głośno w ubiegłym roku w Australii. Ja muszę przyznać, że w ubiegłym roku miałem taki plan, żeby napisać czwartą część przygód wombata, kiedy wombat po swojej wielkiej podróży i odkrywaniu świata wraca do domu, do Australii. No i plan był taki, że na początku roku miałem być w Australii, spędzić tam miesiąc lub dwa. Pandemia. Najpierw były pożary I to najpierw te pożary sprawiły niestety, że, że nie mogłem polecieć, a potem była pandemia, więc finał przygód Wombata jeszcze przed nami, a tymczasem Wombaty... Pan nie może zdradzać chyba, jak to będzie. Nie mogę, to bo potem czytelnicy przygód. Nie będą chcieli czytać książek, bo już będą wiedzieli, co się stanie. Dobrze, że ty tu jesteś, Klaro, bo byśmy wszystko wygadali. Wszystko byśmy wygadali. Ale ja zachęcam do tego, żeby poznać inne wyprawy Wombata. Te w poszukiwaniu, o które świetnie ilustruje ta muzyka. Bo Wombat dotarł do królestwa grzmiącego smoka. Czyli dokąd? Gdzie żyje grzmiący smok? No. Ty, co my dzisiaj tu mamy? A ja poznałem tego smoka i mówię... Tak. A to nie ten z Krakowa? Nie, to nie ten z Krakowa, nie. I nie ten, którego słyszymy. Więc coś tu się musiało chyba nam pokiełbasić. Zagadkowaś ciemno. Troszkę. Bo ten smok wygląda zupełnie inaczej i jest całkiem przyjemny i w ogóle ma świetne pomysły, bo w tym Królestwie Grzmiącego Smoka, uwaga, to państwo istnieje naprawdę, nie zostało wymyślone, to państwo na mapie można znaleźć niedaleko Nepalu. To państwo nazywa się Bhutan. I właśnie bhutańskiej muzyki w tej chwili słuchamy. To państwo leży w Himalajach. Najwyższa góra świata. No i władcą tego państwa jest jego wysokość smok. I jego wysokość smok wymyślił sobie i bardzo mądrze to tak... Gdzie jest Everest? O, niedaleko jest, rzeczywiście. Co prawda jeszcze kawałeczek, bardziej na zachód, ale rzeczywiście blisko. Zobaczcie, jaką podróż odbyliśmy zagadkową dzisiaj. Zaczęliśmy w Warszawie, potem pojechaliśmy do Danii, był Legoland, była Azja, Bhutan, Australia. A no właśnie, tak nam się przytrafiło w tym naszym nowym roku. Ale nasze dzisiejsze zagadkowe spotkanie bardzo chciałabym zakończyć serdecznymi, wspaniałymi życzeniami. No, adresowanymi do naszych, od ciebie, Klaro, przede wszystkim od ciebie, dla naszych zagadkowych słuchaczy. Jak one będą brzmiały? Żebyście spełniali swoje marzenia i za wszelką cenę dążyli do nich. Pięknie, Marcinie. A autor Gwiazdy Blachonosego mówi: gwiazdki z nieba wam życzę wszystkim. A nasze dzisiejsze zagadkowe spotkanie zakończymy razem z naszymi przyjaciółmi, Norą i Izakiem, którzy dobrze wiedzą. A wynika to także z tej piosenki, że jedną z najważniejszych spraw na tym świecie jest, co takiego? Wdzięczność. Wsłuchajcie się w ten tekst, bo właśnie o tej wdzięczności oni śpiewają: dziękuję ci, życie. I ja chyba życzę wam tego, abyście potrafiły być wdzięczne. Bo kiedy człowiek potrafi być wdzięczny i zauważać, że o, to jest fajne, jak to przeżyć, to mi się przytrafia, to jego życie jest inne. Często chcę wracać do tego samego miejsca. A na przykład. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Właśnie wdzięczność mam w sercu wobec Marcina. Naszym gościem był pisarz Marcin Kozioł. Dziękuję. No i bez słuchaczy nic by nie było, bo po co byśmy to nagrywali, jeżeli by nie było słuchaczy? Nawet nie nagrywam, tylko jesteśmy na żywo. Dziękuję ci, Klaro. Bardzo serdecznie ci dziękuję na żywo za wszystko i cieszę się, że z nami jesteś. Wojciech Dorosz, Ela Malinowska, Elżbieta Malinowska, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, trzymajcie się ciepło. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho graba noche y día ríos y canarios partidos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi piel amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el epicentro con unas palabras que pienso y declaro, matar mi colmado. Zapraszamy